राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2052 तदनुसार 14 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। इसी तरह से शरीर और हम एक होते तो शरीर को छोड़ कर जा सकते थे। अगर मरता है वो शरीर छोड़कर चला जाता है, तो शरीर छोड़कर चला जाता है तो शरीर को पकड़ना छोड़ना उसको आता है, तो वो और है। शरीर खुद को नहीं पकड़ता न छोड़ता है, तो पकड़ने छोड़ने की शक्ति आप में है, शरीर में नहीं है। शरीर को धारण करते हो, शरीर को छोड़ जाते हो। इस बार शरीर और हम दो हैं, ये बात है खास। दूसरी बात है, शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि आपका शरीर पर बस चलता है क्या? जैसा चाहे वैसा रख लें, चाहे जैसा बना लें, सारे देश का परिवर्तन कर दे, ये अपने हाथ में है क्या? तो ये हाथ में न होने से शरीर मेरा है ये भी नहीं करते। शरीर आप, शरीर और आप अलग अलग है, शरीर अलग है आप अलग हो। आपके बिना शरीर है, जड़ है, मुर्दा है। आपके होने से चेतन है, चलता फिरता है। शरीर अलग है, आप अलग है। जिस तरह से कपड़े आप पहनते हैं तो कपड़े और आप एक नहीं है। कपड़ों को आप अलग भी कर देते हो, पैर भी लेते हो। इस तरह से शरीर पूर्ण को छोड़ देता है और नए शरीर को दान कर लेता है। तो शरीर आप दो हैं, ये स्वीकार करनी, अनुभव करना। ये देखो, शरीर में तो ऐसा कोई मिनट सेकंड क्षण भी नहीं है जिस क्षण शरीर न बदलाओ। आज वर्षों के बाद आप देखते हो तो शरीर जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, तो शरीर तो प्रति क्षण बदलता है, सिवाय बदल के और कोई नहीं चीज। बदलना ही बदलने का नाम शरीर है, जो हरदम बदलता ही रहता है। आप सब सोते रहे हो, बैठे रहे हो, काम करो न करो, शरीर तो हरदम बदलता है, ये तो हरदम बदलता है। और आप बदलते ही नहीं है। बालकपन से कहेंगे बालक था तो ये करता था, पढ़ता था, खेलता था, अब ऐसा हूं, अब काम करता हूं, तो परिस्थिति बदल गई, देश बदल गया, समय बदल गया और शरीर बदल गया। आप नहीं बदले हो, मैं तो वही वही हूं जो बालकपन में था। इस बार से शरीर और आप दो हैं, शरीर अलग है, आप अलग है। ये अनुभव करें, सीखना नहीं है। सीखने में कह देना यहां से ये नहीं है, परंतु अनुभव में आना चाहिए। जैसे ये थम्बा है, ये थम्बा मैं नहीं हूं, इस तरह संभव की तरह शरीर देना चाहिए। शरीर मैं नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं, थम्बा जानने में आने वाला है, ऐसे मैं जानने वाला हूं, थम्बा मेरे जानने में आने वाला है। मेरे जानने में आता है नहीं आता है, और मैं तो ये वही रहता हूं। तो जान में थम्बा एक देशी मैं स्वदेशी, संसार शरीर मेरे कब्जे में आता है, मैं कब्जे में नहीं आता हूँ शरीर के। तो शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, शरीर जानने में आने वाला, मैं जानने वाला हूँ। तो जानने में आने वाला और जानने वाला दो होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है। किसी का जानने वाला हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये अगर अनुभव हो जाए तो ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह बहुत से विकार नष्ट हो जाएंगे। इन विकारों को नष्ट करो तो एक एक विकार के दूर करने में बहुत समय लगेगा, और ये शरीर से अपने अलग होने की विद्या आ जाए, इसका अनुभव हो जाए, तो विकार होना ही बंद हो जाएगा, विकारों की जड़ घट जाएगी, चलेंगे नहीं विकार। इनको दोनों को एक होने से विकार होते हैं, ना तो विकार होते हैं केवल शरीर में, और ना विकार होते हैं खुद में आप में। शरीर में विकार बालक जवान बूढ़ा, ये शरीर में विकार होते हैं। राग द्वेष काम क्रोध ये खुद में आप में नहीं होते, खुद शरीर में नहीं होते। शरीर अलग करो तो आप में नहीं होता, शरीर से अलग हो तो आप में नहीं होंगे। आप निरंतर नित्य निरंतर रहते हैं, सर निरंतर शरीर बहता है, ये बदलता ही रहता है, आप बदलते ही नहीं हो। स्वर्ग भी लोग बताए प्रलय ने बतनते, महासर्ग में भी आप पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और शरीर तो हरदम बदलता है। इस वास्ते ये अनुभव होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं। तो शरीर की जागृत अवस्था है वो भी मैं नहीं हूं, ऐसे स्वप्न है वो सूक्ष्म शरीर की अवस्था है वो भी मैं नहीं हूं, और गाढ़ अवस्था होती है नींद में, वो नींद कारण शरीर की है। दिन में बदलते रहते हैं आप, कभी स्थूल की प्रधानता में कार्य करते हैं, कभी सूक्ष्मता की प्रधानता में स्वप्न देखते हैं, कभी कारण की प्रधानता में बिल्कुल बेहोश निद्रा में हो जाते हैं। ये तीनों अवस्था को आप जानते हो और तीनों शरीरों को आप जानते हो, पर तीनों शरीर तीनों अवस्था आपको नहीं जानते। ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है सबको, इनके बदलने को, इनकी संधि को, आने जाने को आप जानने वाले हो, और शरीर जानने में आने वाला है। इस वजह से शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव की केवल उत्कट अभिलाषा इच्छा हो जाती हो जाएगा, शरीर मैं अलग हूं, मैं और शरीर अलग है, इस बात को जानना है, ऐसी जिज्ञासा जोरदार हो जाएगी तो अनुभव हो जाएगा। अभी जिज्ञासा नहीं है, अब तो सीखने की इच्छा है, सीख लिया तो सीख तो लोगे, परंतु सीखने से संतोष नहीं करना है। वास्तव में हमारे को दिखना चाहिए, जैसे संभा थम्बा हमारे से अलग दिखता है, ऐसे शरीर अलग दिखना चाहिए हमारे, एकदम प्रत्यक्ष बात है। ऐसे अवस्थाएं अलग अलग जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं अलग अलग दिखती है, और आप सब में रहते हो। जब जागृत में रहते हो तो स्वप्न सुसुप्ति में नहीं रहते, स्वप्न में रहते हैं तो जागृत में और सुसुप्ति में नहीं रहते, और सुसुप्ति में रहते हैं तो जागृत में स्वप्न में नहीं रहते। तो आप से शरीर अवस्था तीन अलग हुई, अलग होने से आप ना जागृत में रहते हैं, ना स्वप्न में रहते हैं, ना सुप्ति में रहते हैं। रहते तो तीनों अवस्था में रहते हैं बारी बारी, और एक अवस्था में किसी में नहीं रहते। अगर एक अवस्था में रहते तो दूसरे अवस्था में जाते ही नहीं। जैसे ऋषिकेश में मैंने दृष्टांत दिया था कि हरिद्वार में गाड़ी है वही राय वाले में आएगी और वही ऋषिकेश में आएगी, तो गाड़ी तो वही रही जो हरिद्वार में है वही राय वाले है, राय वाले वही ऋषिकेश में है। पर ऋषिकेश है वो राय वाला नहीं, राय वाला है वो ऋषिकेश नहीं, राय वाला वो हरिद्वार नहीं, हरिद्वार वो राय वाला नहीं। ये स्टेशन तो अलग अलग है और गाड़ी इसमें चलती है, तो गाड़ी जब एक में ही नहीं रहती तो तीनों में ही नहीं रहती। ऐसे आप एक अवस्था में नहीं रहते तो तीनों अवस्था में भी आप नहीं रहते हैं। गाड़ी एक अवस्था में रहती दूसरी अवस्था में कैसे जाती, और दूसरी अवस्था के बीच में गाड़ी ना हरिद्वार में ना रायवाल में ना ऋषिकेश में जंगल में। इसलिए आप तीनों अवस्थाओं से अलग आप हैं। इन अवस्थाओं के संधियों को भी आप जानते हो और आने जाने को भी जानते हो। इस बार तीनों शरीरों से अलग अपना अनुभव होता है। जब गाड़ी एक ही हरिद्वार में तो राय वाला गई, किसी के साथ किसी के राय वाला आएगी हरिद्वार से गई। इस तरह से आप जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जाते हैं तो अवस्थाएं बदलती है, आप नहीं बदलती हो, आप वही रहते हो। अब इसका साफ अनुभव जब तक चटक नहीं लगे तब तक नहीं होता। सुन लेंगे, उसी में लेंगे, मान लेंगे, मान से नहीं। साफ अनुभव से जैसे ये घड़ी मेरे से अलग है, ये माना थोड़ी सीखना थोड़ी है, मैं तो घड़ी अलग है, अलग अनुभव होना चाहिए। अरे मेरा भी नहीं इस पर आधिपत्य, हमारा चलता नहीं, और मेरा भी नहीं, मेरे साथ रहता ही नहीं, मैं रहता हूँ ये बदलता रहता है। नारायण नारायण नारायण, इनको शंका हो जाए तो पूछ लो। महाराज ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर के अंतर्गत आते हैं या मेरे अंतर्गत आते हैं? आपके अंदर नहीं रहते, मेरे अंदर मन बुद्धि अहंकार नहीं रहते। मन बुद्धि अहंकार बदलते हैं। आप सबको जानते हो और ये देखो तो आप सब में रहते हो और सबसे रहित हो। आप में मन बुद्धि अहंकार नहीं रहते। नरक योनि में जाता हूँ तो फल भुगतता हूँ, इसका अनुभव कौन करता है? मन बुद्धि से ही तो होता है। प्रश्न तो ये था कि मन बुद्धि अहंकार ये शरीर है या मेरा रूप है? ना, ये मैं समझा नहीं। मन बुद्धि आपका स्वरूप नहीं है, मन बुद्धि अहंकार ये कारण है। जैसे कलम से हम लिखते हैं तो कलम नहीं होते हम, कलम हमारा साधन है लिखने का। ऐसे मन बुद्धि चिंतन करने का औजार है, बुद्धि निश्चय करने का औजार है, अहम अहम करने का औजार है, ये कारण है। आप करता हो। अगर आपको ठीक जानना हो तो एक बात पूछूं, आप बुद्धि के होक आप बुद्धि होक आप बुद्धि हो, तीनों में बात बताओ। एक बुद्धि को लेकर आप बुद्धि हो कि आपकी बुद्धि है अथवा बुद्धि के आप हो? मेरी बुद्धि है क्योंकि ये मेरे साथ रहती है बुद्धि या शरीर के साथ रहती है? शरीर के साथ आप से नहीं रहती, शरीर स्थूल के साथ नहीं रहती है। शरीर तीन है, सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि सूक्ष्म शरीर में है, ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर है, ये एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, तीन है। ये जो नरक योनि में जाती है, नरक योनि में सूक्ष्म शरीर जाता है, कारण शरीर जाता है, या मैं मैं जाता हूँ। आप जाते हैं स्वयं, ये आपके साथ रहती है। देखो 17 तत्व साथ रहते हैं, 5 तत्व रहते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि, ये 17 तत्व आपके साथ रहते हैं। और आप जाते हो, ये नहीं, ये साथ रहते हैं। मनस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थान कर सती, जैसे आप जाते हो तो इंद्रियां आपके साथ जाती है, देखने सुनने कहने की शक्ति साथ रहती है, और ये कहने की शक्ति नहीं रहती है आप रहते हो, देखने की शक्ति नहीं रहती आप रहते हो, तो इस शक्ति आप नहीं हो, शाब्दिक से आप अलग हो। ऐसा अनुभव करो, आपके साथ नहीं रहते। अंधे आदमी के साथ आंखें हैं क्या? मैं कहूँ अंधे आदमी की आंखें हैं क्या? दिखता नहीं ना, देखने की शक्ति अलग है, आंखें अलग है। ये जो आंख कहते हो ये आंख नहीं है, ये आंख के रहने का स्थान है, इसमें देखने की शक्ति है, वो अलग है। ये सफेद भाग है और बीच में काला भाग है, कि काले भाग के भीतर एक काला भाग है, वो काले भाग में 5 चक्षु इंद्रिय रहती, देखने की शक्ति उसमें रहती। सफेद भाग में नहीं है, काले भाग में नहीं है, काले के बीच कनीन का एक बाड़ी खड़ी, उसमें देखने की शक्ति है, वो देखने में शक्ति दिखती है, परंतु ये देखने वाले सबसे बड़ी है, वो सूक्ष्म होती है वस्तु, बड़ी होती है स्थूल होती है वो छोटी होती है। ये दार्शनिक विषय थोड़ा देखा हुआ हो तो पता लगेगा, दार्शनिक पढ़ाई कर रहे तो थोड़ा कहने से सुन लेता है, समझ नहीं सकता। जब तक ठीक अनुभव नहीं होगा तब नहीं समझ सकता, पर जब तक दार्शनिक विद्या नहीं पढ़ेगा तब ये भी नहीं समझ सकता कि आंख है वो आंख एक ही रहती है, और हमें मकानों को मनुष्यों को सबको देख लेते हैं, तो आंख के अंतर्गत सब मनुष्य आंख है, मकान सब आंख के अंतर्गत आ गए, आंख इनके अंतर्गत नहीं आई। तो सूक्ष्म जो वस्तु होती है वो व्यापक होती है, और स्थूल विषु उसके एक देश में होती है, इस वास्ते आंख के एक देश में वो चीज दिखती है। अगर आंख से अगड़ी चीज बड़ी हो तो आंख से दिखेगी नहीं, जैसे हाथ मेरा बड़ा है तो यू पकड़ सकता है इसको, पर भीत को पकड़ सकता है क्या? तो भीत बड़ी है हाथ से, इस वास्ते से नहीं पकड़ सकते। ऐसे इतनी आंख से बड़े होते तो आंख से अंतर्गत नहीं आते, ये आंख के अंतर्गत आते हैं। आप देखते हो सभी, ये मनुष्य बैठे हैं, ये मकान है, ये कहानी, तो आंख बहुत बड़ी है, आंख से मन बहुत बड़ा है, और मन से बुद्धि बहुत बड़ी है, बुद्धि से मैपन बहुत बड़ा है, और मैपन से आप बहुत बड़े हो। ये क्रम है इसका, नारायण नारायण नारायण।